牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 Vastakaa miesle nahmaa halakule. Jasta blihesa halakule. Ai havara batia. Chivo. La servazek mo amajek mpegisht. Ramot zor basayli raftarak. راموت علي بيتونا سيدش يا مكا هر وقت وين دوباره ندايك بما تو جو تواني امرو ناكي ببيني بيجي جوان سيرك براسي اما هزيكي زور قوري دست كوتوا لکوتایی، میروکانی کیمیرا هزی نینیان اشکرا کرد. دمک نگورم بوام شویا. بیتونا. سیدش یا مکا هر وقت وای دوباره ندائیگ بما لرگی تیمی گرانا بایولوژیا کوا کومالی راوچیکان سبارت بمیروکانی کیمیرا آگه در کرانو استاش اوانیش چاوری سرکردکانی جیهانکن بو اوی بتوانن لگل دوخکا مامالم کن ایمه متمانه من با ایوه لراستی ها ایوه تنها یک ارکتان هیه بابزان اوش بطاوتی لناو بردنیه امی رو مترسی دارانه تا هایستا زیانی زور تو مرکراو ایمه همون رگه ای که پیویز بکاره اینین بو اما بسا آیا با من راضیه بن؟ بیگو من راضیه بن ایمه بنیازی اوانین بشار زیانی ام بواره بلین که ابیت چی بکن ایمه تنیا امانه بزوترین کات ام بو نوارم ترسی دارن لناو ببن تنها امانوی او بکنو تواب تیگشتم کواتا امان جانویا که ایم میروکان لناو ببینو کومالی راوچیکان بر پرسیارتی بگریتا هستو میرو چی میره پینس پلی هیا بوش آجن لسروی همو یانویا بوشیوی دا بجبن شاشن لیره یا اولا رزبندی خوارو یا پس اوان شهانه یکان ینو پشن سروکی کمالکان ید لخواروی سروک کمالکان سروکی تیمکان ین اوان سپرشتی زور سربازی پیشکوتو سرباز احسایکان اکن وكاتي باشا لدايق به او رزبنديك ابمشي ويليت ابمشي وي واتاو باساونا تايبت يعني شويني شارجن كوتبون دوات شويني باشا كون اوه باشا سروشي كومالا كان رسخو لجير فرماني شارجن ابن لكاتيك او خليشي بري وبردي سربازا كان بي شارجن دقلاكي خوي منيتوا بشيويك زنجيركي باشا يقلدوا يككي بي او باشا انا زارون بو اويل لقلبو نور جاوازا كان بيك بين اوش با امان جلدائك مني شارجن نيو كانا اما اي سلميني كبوشي خيرا قشاكن بو اوي خمان لقشا كردني خيرا ميروكاني كاميرا بدور بقدين ابي سرطا شارجن لناو برين بيج اوي باشا بيت جيانوا بلام بيج او كارش ابي سربازا كان لناو ببين كباساواني اكن لويا براستي اما اركي كي قرسا تكيشتم زور باشا ايما تعاريكي يكم تيم لكم الله سيزادان بريون بويرا كم الله سيزادان طب لك يا بنيرن ابي برنگاري او ميرو درنداني كي ميرا ببنوا بيقمان كساني بهزا نيرن باش تروها او كاربكن من سبارة بكاتي او دومن على نيقرانم اوان لما يصير رجاء نيرا اما چون؟ سیر یا مکان مزنه ایوانیا با چی رامود اما مهیسه ای هیا یادیار ام هیسه با های پالنر یا بود پالنر؟ جان؟ کین؟ بار؟ براسی اما با افزارا ای هوا تو بله هر شکانی او دوکرا پال نرکبو بی بو او اتوانم از بیاز کم ننیو او بو جست بحال خلیان پیجی پیمودی که ام اتوانی همو امشتانب گین کم رو بتوانی بی که ایوانه بو او بکرهنانی امیزه جگره تو بلام اما خود زانی که راموت امیزه و بکر بین اولیم با او تو لی چیه گل خودا؟ من ارکاتی زولی افکان توم بیزار مکی بوی دو دل ناب ما بیگو ما منیش هر اومه لطو دی بی که کوایا دو دل نابم لگل با پیو بلیم لیم با امن امیک لاجیا امن امیک لاجیا نچری دک من کان لنیو کات گکان یالن زیگو شونن بیانگر دزگیری ام بزین دویش بیا به مردوی دستگیری هم کن بره زاجه چیه؟ باشه پید بایا اوان رزگاری هم بی؟ سروک تیمی که پیویستی هی با اوی شرکی شایسته هن نگل بکن کواتا شرکی شایسته ها کن ایوانیا؟ وایا؟ بلان برو نکم اوان یرمتی ایمه بین لم روه هیچ جوازی کی بوم نیه. ای باشه چون پیم بله. آوان تنهانه کات بوی مدابینا کن بوی بگینه به. آه استاد گشتم. کوتن یه چیز دکمه دکانی اما او کاتا آماده اب نیوانیا. بیگو من باشی وای. Thank you. ئێمە چوار دەورمان گیراوە. ژمارەشیان زۆرە. ئێستاش باو ڕێگە و شێوانە دەستنیشان بکەین کە ئەبێ بیگرنە بن، چونکە ئێوە ئامانجی ئێمەن. هەواسی ڕێگەتان هەیە؟ یەکەم، ئەو ڕیزبەندیە هەڵبژێرن کە شەڕی پێیەکەن. دووەم، هەوڵ بن هەڵبێن. سێم، خۆتان بەدەستەوە بن با ئێمە ئێوە دەستگیر بکەین. ئەگەر یەکەم ڕێگە هەڵبژێرنەوە بە شێوەیەکی تاک بەنگارتانە بینەوە، وەکو دەرفەتێ بۆ ڕزگاربوونی ئێوە. هەروەها من دووەم ڕێگەتان بۆ پێشگەر ناکەم، چونکە ئێوە تەنها تووڕەبوونی ئێمە بێنن. وەمە لێ یەکەن شوێنتان بکەوین بە شێوەیەکی درندانە، بەو شێوەش ئازارە چێژن. سەبارەت بە ڕێگەی سێمی ژیش ناو، چونکە ئەو ڕێگەیە لە ڕێگەی دووەم زۆر زیاتر تووڕەمانەکە. کەوایە، چ ڕێگەیەک هەڵبژێرن؟ کایتۆ، لەم ئەنجامە باشتر نییە. شەڕێکی تاکی لەگەڵ سەرۆکی تیمەکانیان. ئێمە ژامادەین بەرەنگاری هەر دانەیەکیان ببینەوە. کەوایە من دەستی نەخێر من چاکە. کەوایە با دەست پێ بکەین. چونکە ئەوان تایبەتمەندی تاکیان لە مرۆڤەوە وەرگرتووە، ئەوە تایبەتمەندی هاوکاریان لەدەستەوە کە تایبەتە بە مێرو. هیوادارم بتوانین ئەم هەلە لەبەر ژەوەندی خۆمان بەکاربێنین. چاکە، ئەبێ ئەمیشەش هێڵبژێرین کە کێ لەبەرەکەی ئێمە شەڕەکات. نەی ژمارە شەش، ژمارە شەش، ژمارە شەش کێیە؟ ئای لەم بەختەی من باڕۆیە. باشە، چۆن براوەکە دیاریەکرێ؟ ئەوە وەکو خۆڕ ڕوونە بە قوربان. دۆڕاو ئەوە یەکەشیانی ئەدوەڕێنێ. ئای ڕێگای کشانەوە نییە لەم یاریەیە؟ ئەوە تۆشێتی یان چی؟ ئەگەر تۆ بدۆڕی ئەوە ئەوەکو خواردنێ، پێشکەش بە شاژ نەکرێ. ئەگەر من نەبەزێنی ئەوە دڵنیا دەکەم و کەمردن چاوەڕێتە کارڕۆڵا. باشە، کەوایە کێشەم نییە لەگەڵەوەیە، بەڵام پێویست ناکات تۆ بمری. ئەگەر من بردمەوە، ئەوە نامەوێت تۆ بخۆم. ئەگەر بکشێیتەوە ئەو کاتە تۆژی، بەڵام ئەگەر بدۆڕی ئەبێ بەڵێنی ئەوم بیتێ دووبارە جارێکی تر هێرش نەکەنە سەر مرۆڤ. ئەمە بەڵێنەکەی نێوانمانە بێ. ئەم کوڕە گاڵتە بێمەکە. وا دیار، ئەم کوڕە گەشبینترین مرۆڤ بە تازا بینی بێتم. بەڕاستی تۆ زۆر بەختە هەیە بارو. کوڕە من تۆ کوژێ. ئەوە خۆ توانی خۆی لە هێرشەکەم بچێتەوە. هەوایە ئەمانە پێچۆنە بگرە. ئەوە هەمان هێرشی کردەوە؟ ڕێگەکەی خۆی گۆڕی. من باشم. باشە، ئەمە تۆ بۆ ئەو نەبەهێزی کورە. ئەمە ئەگەر کەسێکی تر بوو ئێستا زۆربەی ئەندامەکانی نێو جەستەی شکا بوو. یەک هێرشی تری ئا لەم شێوەیە بەشەوێ بۆ تۆ، خۆ بەزانم هیچ ڕێگەیەکی تر نییە بۆ ئەوەی خۆ لەم سوڕانەوەی من بەدوور بگری. ئەو ڕاستەکات، تەنها بێ ڕێگەکەی خۆی بگۆڕێ بۆ ئەو شوێنەی کە گۆن هەڵی ئەبژێرێت، ئەویش خۆی لە هێرشەکەی بەدوور بگرێ. کەوایە تۆ چی ئەکەیت؟ گۆن گێگرە بسکۆت جان، پێش ئەوەی کە تۆ بمری ئەمێوێ شتێکە پێ بڵێ. هۆکاری سەرەکی ئێمە بۆ کوشتنی ئێوە و لە ناوبردنتان بردنی ئێوەیە بۆ لای شارژر ئەیچۆن ئەی کەوایە چییە ئێمە مرۆڤەکانە کوژین چونکە ئەوە کارێکی زۆر زۆر خۆشە بۆ ئێمە ئاشقی ئەو دەنگەم کاتێک ناخی مرۆڤەکان تێگەشکێ و دەنگی لێوێت ئەوەی زۆر پێکەنی ناوی کاتێک کە من گەم لەو دەنگەبێت پێکەنی ناوی نیازانی سەوالیەکەم یەک ئەندامە بەسەختە مێنە لە لەشتان ئەوە بۆچی خۆی بە دوور ئەگری بەڵام وەستانی ئەمەی کە تۆ ئێستا ئیتێ سەبەرەوەر پلێنەکەی ڕایزەر هیچ نییە کورەمەکە چاکە دەی ئێمە پەلەمانە باشە ڕکابەرەکەی من کێیە دەی ژمارە سێ بڕۆ پێشەوە ژمارە سێ ئەم پێکەنینەی سەر ڕوخسارت زۆر ناخەیانێت چونکە من خۆمەزانم چیت لێکەم تێگەشتی وە منیش بەراورد مەکەن بەو بێنرخە بێنرخ وتم بێنرخ چونکە بەڕاستی بێنرخی کێ من بەلایەنی کەمەوە دێندە لەو بەئێسترم لە ڕاستیە ئەمە جێگەی شارازی نییە ئەوتە چی کاتێک گەستنە نێو کەشی شەڕکردنەوە حالەکەیان زۆر بەهێزترە بێ وە کاتێ شەڕەکەن لەو پەڕی توانایانە بن وا دیارە گۆن لە سەرەتاکانە خاوە بەڵام کاتێ پێویستمان پێیە بێ ئەتوانین بگەینە شاژن پێشەوەی پاشا بێنێتە جیانەوە بەڵام بۆچی بۆچی ئەمە هەستە خراپەم هەیە وا هەست دەکەم لە شتێ بێئاگا بووین هەست بە نیگەرانی یەکەم سەبارەت بە شتێ ئێت و نایەوێت بوون بێت سەیکە پێجی من ئەتوانم بە ئازادی دەستگرم بەسەرم هێزەیە بەڕاستی باوەڕ بە مە ناکەم ئەبێ ئێمە گەڕانی زیاتر بکەین ئەگەر ڕێگەیەکی گونجاو بدۆزنە بۆ بەکارهێنانی ئەم هێزە ئەوە ئەتوانین لەگەڵ توانە تایبەتیەکانمان ئاتێکەڵی بکەین و هەروەها بیکەین بە چەکێکی زۆر بەهێز کێ ئەوە تۆ تەنها گرنگی بە زانیارەکانەی زازان زازان وتی چەند ڕۆژە پێش ئێستا نێت شیرێکی دەگمەنی گرتووە ئەگەر بەختمان هەبێ ئەوە لەوانی هێشتا لە ژووری کۆگاکان بێت خێراکە بیدۆزنە و بیپارێزن هەموو جەستم بە پێستێکی تون داپۆشراوە ئەتوانم هەرچەنە بتێوە بەرگەی ئەم هێرشانەی تۆ بگرم داماو کەوایە بەم شێوەیە باشە هیچی تر هەیە دەهێندەی ئەمە بەهێز بێت ئەمە سەر سوڕهێنەرە اتوان ری به آسانی شکست بم سروکی تیمانه بین رید نگران یکم لجه خوی نبو اما بسا نوری بنا شبالتو چی؟ که و اجماره دو درچو اما بجارده ایکی خرابه اگه مشیوه بی او داسه زور مترسی داره گون کیلوه لدوه ایستیه چرکه تره و باز بن ام موزه سیره چیه خلم دورو برا اما من پیشتر هستم با موزه اکردوه اما مرد او مرده با او یه زیگی زوره و آبه ون با ام دا ستن هاتوانه نگل ام هنره بکار بهین رید و تاوکو بکاری نهینم هرگیز ون نابید براستی امم یزر کرا کوایا با چی هنری کلم شوی و خوال بجردو؟ کاتی روی نپیش آوری آبن چون کوکو پیشتر باسم کرد اما بز نابی بوله ناو بردن یاد تو باشی بیره بدو او آزارک کورستره بی اگر بزی بودوش منکت درخی او ناتوانی برگی او بگری که بر ریویا من باشم هرگز بزیم باشه لکنه اتوا که به او رکی خوی بله بینرخ اما با چونه که مترسی داره اگر برنگاری دانه کن بیتوا که گرنگی به او رکی ایت او کاتا چیه بیت کایتو دو هاو رکی لقلاقی شاج نیمی روکانی که میره نزیگه بیتا با امان چی اوی رگری لوب کات پاشا لدائیگ نبه 距離一体指で